uciągać, ale już nie zdążyli, bo ogień już był tak wielki, że nie dało się. To na mojej działce będę się borykał z tym, przechodząc. Nie mogę już mówić. Samolot po wypadku spłonął, więc do identyfikacji ciał konieczne będą badania DNA. Na miejscu są rodziny ofiar, zapewniono im pomoc psychologów. Przez całą noc będą pracowali prokuratorzy i eksperci z Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Oględziny miejsca katastrofy i zbieranie szczątków maszyny może potrwać kilka dni. Wśród spekulacji na temat przyczyn wypadku pojawiają się teorie, że maszyna wpadła w korkociąg na niewielkiej wysokości na zakręcie, że mogła być przeładowana, co przy wysokiej temperaturze powietrza mogło doprowadzić do awarii jednego z silników. Piper Navajo, lekki, dwusilnikowy samolot pasażerski i transportowy, należał do prywatnej szkoły spadochronowej Omega, mieszczącej się w Rudnikach koło Częstochowy. W serwisie Trójki informacje z Włoch. Papież odwiedził region Molise w środkowej części kraju. Odprawił tam m.in. mszę dla 100 tysięcy osób. Spotkał się z ubogimi, chorymi, więźniami i młodzieżą. Mówił o solidarności i bardzo mocno, niemal podczas każdego spotkania, podkreślał konieczność walki z bezrobociem. Marek Lenert. Przemawiając po południu do młodzieży w sanktuarium maryjnym w Castel Petroso, Franciszek powrócił do tego tematu, stwierdzając, że pokolenie bez pracy to przyszła porażka ojczyzny i ludzkości. Po czym wezwał młodych Włochów, aby byli odważni, mieli nadzieję i pamiętali o solidarności. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Była to piąta włoska podróż argentyńskiego papieża, który wcześniej odwiedził Asyż, Sardynię, Lampedusa, a dwa tygodnie temu Kalabrię. I na koniec mamy jeszcze informacje dla tych, którzy śledzą wydarzenie na Mundialu. W meczu 1/4 finału na razie Holandia, Kostaryka 0-0. Wcześniej Argentyna pokonała Belgię 1-0 i awansowała do półfinału mistrzostw. Kolejne informacje w Trójce o północy. W nocy przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz opady mogą być mocne, do tego silny wiatr, na termometrach od 15 do 19 stopni. Jutro przed południem jeszcze sporo rozpogodzeń, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć, padać miejscami burze i burze z gradem, a najwięcej ich będzie od Warmii i Mazur przez centrum kraju po Śląsko-Polski Górny i zachodnią Małopolskę. Od 28 do 31 stopni w większości regionów, nieco chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie od 26 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 23. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Iwanka Kunewa, Tomasz Żonda, druga godzina z polską muzyką przed nami. W tej godzinie będzie gość, ale rozpoczniemy od nagrania zespołu Poprzytula. Nie rozbieraj myśli ze słów, szkielet bańce oddaj. Zgubi swe krańce i ulotnij, żeby była twoja. Złotą kładką do lasu, gdzie truskawka pachnie truskawkową pomadką. Pachnie truskawkową pomadką. Nowylandia z płyty Pobudzik zespół Poprzytula. Takie przeboje jak Malinowy Król, Dmuchawce, Latawce Wiatr czy Bogowie i Demony znamy wszyscy. Znamy je wszyscy w wersjach, które Urszula śpiewała wraz z zespołem Budka Suflera. Ale postanowiła w tym roku nagrać swoje największe przeboje z lat 80. na nowo z zespołem, którym w tej chwili występuje, i ukazała się płyta Urszula Wielki Odlot 2 Najlepsze 80. I o tej płycie Urszula za chwilę nam opowie. Wróciłaś płytą Wielki Odlot. Zatoczyłam koło, że tak. najlepsze 80. Jak się wybierało piosenki na tę płytę? A ktoś mi zadał pytanie, czy jak ja bym wybierała sama takie piosenki, czy to byłby inny wybór? Ja w sumie to sama wybierałam. Tak? Wydaje mi się, że to jest mój wybór. Jednak, mimo wszystko. Chociaż zabrakło mi tutaj Ile masz lat, albo może Czeskie biżuterii, albo jakieś takie. Chociaż nie. No bo one nie są aż tak milowe. Kamienie milowe to są chyba te właśnie. Te piosenki, które największy miały na mnie wpływ, które wryły się w pamięci ludzi najbardziej. Takie najważniejsze w tym okresie mojego śpiewania. W początku to są te, które tu są. No powiedz o pracy na nowo nad tymi piosenkami. No to było ciekawe. Namawiano nas na kompilację nową, na zmianę, na dogranie singla do już istniejących przecież nagrań, bo po co robić całą płytę, skoro już są te nagrania, ale to dla nas byłoby pewnie zbyt słabe. Miałam ochotę się przesunąć w tamte czasy, zobaczyć jak, nie wiem, może jak ja się czułam wtedy, jak śpiewałam, czy w tej chwili byłabym w stanie to zaśpiewać w taki sam sposób, czy oddać emocje, o ile jestem dalej, może bliżej, może się cofnęłam w ogóle, ale też byłaby to fajną przygodą na przykład znaleźć ten cały sprzęcior, na którym wtedy nagrywali chłopaki, znaleźć takie barwy, takie brzmienia, spróbować wejść w ich, w ogóle w ten klimat w tych lat w ogóle, jak się grało nawet, bo się grało inaczej, jak się okazuje. Kiedy chłopaki próbowali solóweczki grać oczywiście na szkielecie tym, który jest oryginalnym, no to mówili, że nie jest to takie proste. Jak również rozgryzienie tych wszystkich klawiszy, iluś śladów, które się potem robiło między zgrania na jeden i potem znowu ile śladów, znów na jeden i ile tam tych klawiszy jest i jakie, że powoduje to takie, a nie inne brzmienie, to też bardzo trudna rzecz. I w tym nam Bartek Wielgosz pomagał z kolei, który grał z kombi kiedyś, więc miał duże doświadczenie z klawiszami. Mówił, proszę bardzo. I zrobił przepiękne podkłady właśnie na klawiszach. Czyli brzmienie lat 80. miał we krwi. Tak jest. Mhm. No duża, duża przygoda, naprawdę. I zrobiliśmy, właściwie ja wokale nagrałam w 2 dni. Dmuchawce, jak ćwiczyłam po prostu sobie, to gdzieś tam mnie w międzyczasie nagrał gitarzysta, który to nagrywał ze mną. Po prostu włączył rekord i mówi, już mamy. Największy problem chyba miałam z tymi piosenkami, które cały czas śpiewamy i gramy na koncertach. Rzecz dziwna, ale one chyba najbardziej się zmieniły, wynaturzyły trochę, przepoczwarzyły i ewoluowały. Natomiast te, których nie grałam do tej pory od czasów 80. lat, to z tymi było najłatwiej. Właśnie powiedz, ile masz lat, w ogóle bez problemu. A tak. Były takie utwory, do których przymierzałaś i stwierdziłaś, nie, tam kompletnie nie siedzi teraz. Nie, to są właśnie te, które miały być i te weszły. Największy problem miałam z Za twoje zdrowie mała. W ogóle nie mogłam wejść w ten klimat takiego, takiej neutralności w śpiewaniu, jaki miałam wtedy nagrywając to w 84 roku. Po prostu my to gramy dużo bardziej rockowo, z takim dynamicznie, natomiast tam jest to zaśpiewane zupełnie inaczej. Z tym miałam rzeczywiście problem, ale to wszystko już da się zrobić, jak się okazuje. No i cieszę się, że z głosem też nie jest najgorzej. W sensie jest fajnie, jest super. Ja rzadko się chwalę, ale tu jestem zadowolona, że w tej działce się niewiele zmieniło, to fajnie. Były takie utwory, przy których wzruszałaś się szczególnie, nagrywając je po raz kolejny, przy których płakałaś, śmiałaś się? Nie. Luz Blues bardzo mi się podoba w tej wersji. Powiem ci szczerze, że ja nie przepadałam za tą piosenką i raczej jej nigdy nie grałam na koncertach. Natomiast jak zaczęliśmy ją nagrywać teraz i basista zagruwił, jak to my mówimy, bardzo fajnie, to w tej chwili jest to jeden z moich ulubionych utworów. Oczywiście na tej płycie, gdyż na koncertach gramy go nadal w innej zmienionej wersji, czyli takiego prawdziwego, spokojnego bluesa, a nie reggae. Czy koncerty z całą tą płytą również będą? Chciałabym bardzo, żeby udało nam się taki zorganizować koncert po klubach. Ja marzę o graniu w klubie i w klubach w ogóle. Tutaj jest mnóstwo takich miejsc, gdzie można by było zagrać dla ludzi, którzy chcą właśnie przyjść tylko i wyłącznie właśnie na mnie i zrobić taką trasę klubową z tą płytą. Jest to genialna rzecz do zrobienia na kluby. Jeszcze jakieś covery, może jakieś inne rzeczy podobierać i grać, i grać. Nawet za drzwi, jak to mówię. Często bywasz w Stanach teraz? Bardzo rzadko. Właśnie bardzo rzadko. Obiecałam chłopakom, że ich zabiorę, ponieważ ja mam obywatelstwo przecież też amerykańskie, więc jak zaczęli w ogóle ze mną grać, a gramy już 11 lat razem, to powiedzieli, oj, to teraz pojedziemy do Stanów i oczywiście nie byliśmy od tamtego czasu ani razu. Ja byłam chyba ze dwa razy z budką tylko gościnnie, ale obiecałam im, że taki kamper wypożyczymy kiedyś po prostu i zwiedzimy, będziemy jeździć, grać na postojach, zarabiać na życie i jeździć i zwiedzimy całe Stany. Może mi się uda, może zdążę. Ja sam spotkałem cię parę lat temu w samochodzie z Toronto. Wracałaś z budką suflera. No widzisz, no. Czy z tą, budką budką raz na jakiś czas występujesz ciągle? No właśnie, już dawno nie występowałam, nie wiem, ale mam nadzieję, że ta ich decyzja o zaniechaniu działań to jest, znaczy może nie pochopna, bo w końcu na pewno już parę razy się nad tym zastanawiali, ale nie ostateczna. No wiesz, organizuje się trasy pożegnalne, pierwszą no, trasę pożegnalną, właśnie, drugą trasę pożegnalną, trzecią trasę pożegnalną. No to może na którejś trasie pożegnalnej się jeszcze spotkamy. Dziękuję bardzo, Urszula, by dzisiaj była moim gościem. Dzięki bardzo. Od nagrania pierwszej płyty Urszuli minęło ponad 30 lat, ale przyznają państwo, że jej głos nie zmienił się prawie zupełnie. To była Urszula i fragmenty płyty Wielki Odlot, dwa najlepsze 80. A teraz będzie też płyta właściwie w podobnym stylu, bo też przeboje sprzed lat w nowych wersjach. Olaf Deriglasow, jego album 30, a z niego Szuwary, gościnnie Mela Koteluk. Z nowego dwupłytowego albumu 30 Olaf Deriglasow i gościnnie Mela Koteluk. W rozmowie z Olafem w poniedziałek wspominaliśmy o albumie Opera Nowochucka zespołu WHE. Tam również Olaf się udzielał. Nie ma śladu na nowej płycie z Instytutu, ale my w tej chwili możemy sobie przypomnieć to nagranie. We'll be right back. był pracownik naukowy Walenty Krzywiak. Walenty Krzywiak. Rekonstrukcja wydarzeń zostaje zakończona. Powracamy do realnego biegu wypadków. Powracamy do realnego biegu wypadków. Specjalistyczny wehikuł czasu. Instytut Opera Nowochódzka, WHE i gościnnie Olaf Deriglasow. A my w ten wehikuł wsiądziemy po raz kolejny dzisiaj. I jeszcze jedna płyta nagrana na nowo. Malarze i żołnierze 50. Na tej płytce największe przeboje zespołu w różnych wykonaniach nowych. Jest tu i Czesław Mozi, jest Janek Samołyk, ale jest również Michał Wiraszko w zupełnie innej wersji utworu, który znaliśmy pierwotnie pod tytułem Nie bój się deszczu. Tu echa Nie boję się deszczu. I może porównajmy sobie te dwie wersje, właściwie dwie zupełnie różne piosenki, chociaż motyw muzyczny momentami się przewija ten sam. Gdybym pomyślał, znów byłoby jak dawniej, wracalibyśmy na kolację, wiatr wiałby w twoje włosy, zawiewał też pomiędzy fale. Pamiętam ten dzień jeszcze dalej, nie mam żadnego sygnału, że to do ciebie dociera. Dzień mógł skończyć się inaczej, nie zdarzyć mógł się wcale. Pamiętam ten dzień doskonale, nie mam żadnego sygnału, że to do ciebie dociera. Wolę na poły fania echa, chleją resztki otoczenia. Nie mam żadnego sygnału, że to do ciebie dociera. Moje na poły fania echa, chleją bój się deszczu, niech pada na twoje ręce, niech mocy włosy, struga mi zacina twarz, nie szukaj w polu drzew, nie chowaj się w bądach, nie trzeba. Się ulewa i otuszę twarz, słońce, słońce znów zaśpiewa i obejmie nas, i obejmie nas, nie trzeba. Suplement do dzisiejszej powtórki historii pewnej płyty. Malarze i żołnierze przed momentem z płyty jedynka Nie bój się deszczu, a chwilę wcześniej z nowego albumu 50 Echa Nie boję się deszczu i gościnnie Michał Wiraszko. No a co państwo powiedzą na wycieczkę na Pacyfik? Jeżdżę w pustym mieście, Pacyfiku smak, z chile winą mam, z chile winą mam. Tanie linie na pustych pasach kołują na start, kołują na start. Czy jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj, opuszczony? Czy nie jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj. Pacyfik z płyty Piosenki kolonistów w Varieté. No, a o Varieté można między innymi o Varieté przeczytać w nowej książce Niewietrzone miasto. Przemysł muzyczny pokolenia przełomu cyfrowego. Tu więcej o muzyce, jaka grana jest w Bydgoszczy. A teraz uwaga, nastąpi zmiana wibracji ziemi. zmiana wibracji Ziemi. Muzyka całego świata zebrana na jednej płycie. Ten wstęp, przyznają Państwo, brzmi obiecująco, więc jeśli Państwu się spodobało, to proszę sięgnąć po krążek zespołu Sango. Kolejne dźwięki również orientalne. Naxos, nowa supergrupa pod wodzą Milo Curtisa. I mam wrażenie, że w tej płycie świetnie, w tej grupie i na tej płycie świetnie odnalazł się Kostek Yoriadis. Przed nami nagranie Kostas. Naxos z płyty Podróż dookoła mózgu. Wokalistką zespołu jest Razmal Mashan. Mogli Państwo ją wcześniej słyszeć m.in. w zespołach Sumut czy KDN. I to już tyle dzisiaj. Iwanka Konewa, Tomasz Żonda, dziękujemy. Michał Margański pojawi się w studiu po północy, a my żegnamy się sporym fragmentem z płyty Revolution grupy Maleo Reggae Rockers. Czarne myśli, nie dość czarne, żywe słowo. nie dość żywe. Drzew i wody brak. Wracam do ciebie, mądrość pustyni. Dzielę się z tobą, dzielę się wszystkim. Afryka, o, Afryka, wracam do ciebie. Wracam do ciebie, Afryka, Afryka, oh, Afryka, Afryka, wracam do ciebie, wracam do ciebie. Autopromocja. To było już po ogromnym sukcesie debiutanckiej płyty, ale jeszcze przed zdobyciem czterech Fryderyków. 15 września ubiegłego roku Dawid Podsiadło dał znakomity koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak to możliwe? Przypomnijmy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę. Dawid Podsiadło i retransmisja jego występu w Trójce tuż po 20. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 6 lipca. Wybiła północ. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Zginęło 11 skoczków spadochronowych. Przeżył tylko jeden dzięki bohaterskiej postawie byłego strażaka. W serwisie Trójki kolejne informacje o katastrofie lotniczej, do której doszło w okolicach Częstochowy. Powiemy także o przełomie w walkach z separatystami na wschodzie Ukrainy. Tragiczna informacja dnia to śmierć 11 osób. Zginęły w wyniku katastrofy lotniczej, do której doszło po południu we wsi Topolów koło Częstochowy. Lekki samolot typu Piper Navajo niedługo po starcie z lotniska w Rudnikach runął na ziemię i zapalił się. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Szwarbuła. Zgłoszenie dotarło do policji o godzinie 16.20. Po kilku minutach funkcjonariusze byli już na miejscu i zabezpieczali teren. Za wcześnie, aby mówić o przyczynach katastrofy. Wiadomo, że w takich przypadkach mogą być dwa. Albo błąd człowieka, albo awaria maszyny. Mówi się, że ten samolot mógł być przeładowany i z powodu temperatury tam wysoko jeden z silników mógł przestać pracować. To oczywiście teraz będzie badane. Samolot runął dosłownie kilkanaście metrów od zabudowań. My jesteśmy w tej chwili pomiędzy domami. Miejsce katastrofy od drogi, od zabudowań dzieli dosłownie kilkanaście metrów.